Imetimia saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya jioni ninayoanza kwa muhtasari wake. Kufunga watu wasio na hatia kwa wachangia msongamano wa wafungwa gerezani, wabunge wafichua. Ukarabati wa miundombinu ya umeme chakavu jijini Bujumbura kuanza mwishoni mwa mwaka huu, shirika la Jidezo limesema. Na huko Rwanda, mkosoaji wa Kagame azuia kugombea uraisi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugima, na hapa studio msomaji ni mimi Lomwar Denio ya Bifuze. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Baadhi ya wabunge wanaomba kuachiwa huru mara moja wafungwa wanaosafishwa na mahakama na wale wanaomaliza kutumikia kifungo kwa madhumuni ya kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani. Waliwasilisha ombi hilo Jumatano hii wakati tume ya kudumu ya sheria na haki za binadamu bungeni ilipokuwa inaweka wazi ripoti ya uchunguzi iliyofanya juu ya maisha ya wafungwa gerezani. Walikosoa kuwa kurundika gerezani waliosafishwa kuna kwenda kinyume na sera ya kupunguza wanaokaa korokoroni. Waziri wa sheria anathibitisha kuwa kubainisha wanaosalia gerezani wakiwa hawana hatia kunaweza kuchangia kuyaacha magereza ya pumue. Shando die ilakuzi na maelezo zaidi. Hao kwa upande mmoja ni baadhi ya wabunge wanaoona kwamba hiari ya serikali ya kupunguza msongamano wa wafungwa haisimamiwi vema na vyombo husika. Hapa wanapendekeza kuachiliwa mara moja kwa wafungwa wanaojulikana kutokuwa na hatia au wale ambao tayari wamemaliza kifungo chao. Kwa upande mwingine, wanarudi kwa watu wanaofungwa kwa msingi wa shutuma za kashfa ambazo pia wanaona hujaza magereza, na kupendekeza hali hiyo itatuliwe pia. Kwa upande wake, spika wa baraza la bunge Daniel Jirazi Ndabirabe anawataka wabunge hao kusota kidole wahusika wote katika hali hiyo. Waziri wa sheria Domine Banyankimbona anatambua kwamba tendo hilo linaweza kusaidia sana kutatua msongamano katika magereza. Ripoti iliyotungwa na wajumbe wa tume ya kudumu ya sheria na haki za binadamu katika huduma mbalimbali za mahakama nchini Burundi inaonyesha kuwa wafungwa walikuwa wakifikia hadi Januari 24 mwaka 2024 zaidi ya 13,000 katika magereza yenye uwezo wa kupokea zaidi ya 4,000. Kulingana na ripoti hiyo pia, wafungwa ambao kesi hazijatamatika wanasalia kuwa wengi kuliko wafungwa ambao kesi zao zilikatika. Daima katika sekta ya sheria, mwandishi wa habari Sandra Muhoza wa gazeti la Lanova anazuiwa katika gereza kula mimba tangu Aprili 18. Juni 5 aliitishwa kwa mara ya pili katika mahakama kuu ya Mukaza ili kutathmini endapo ataripoti mbele ya vyombo vya sheria akiwa huru au akiwa kizuizini. Anatuhumiwa kuitishia usalama wa mipaka ya nchi pamoja na ubaguzi wenye misingi ya rangi, kabila na asili. Alisimamishwa Aprili 13 mara baada ya kuitika simu ya mtu aliyekubali kumpa habari huko mkoani Ngozi kaskazini mwa nchi. Mawakili watetezi wake wanaomba kuachiliwa huru kwake. Hata mwandishi wa habari Kenny Claude Nduimana alifikishwa mbele ya mahakama kuu hiyo ya Mkaza Mei 2. Anazuiliwa katika gereza kuu la Mpimba tangu Oktoba mwaka jana. Anatuhumiwa kuchafua hadhi ya baadhi ya viongozi na kuyumbisha usalama wa ndani kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kusikilizwa, mahakama iliahirisha kesi yake na kutoa miadi ya Julai 16. Sababu, mtuhumiwa mwenzake aliyeachiwa huru kwa muda hakufika mahakamani kipindi hicho. Na shughuli za kukarabati miundombinu chakavu ya umeme jijini Bujumbura na vijiji Mkabara zitaanza mwishoni mwa mwaka huu. Mkurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso alitangaza hayo akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi. Jean Albert Manigomba amesema kuwa mradi huo utagharimu dola milioni 200, huku akifichua kuwa Benki ya Dunia iliahidi kuwa moja mwa wafadhili. Bwana Amani Gomba kwa upande mwingine amekanusha taarifa zinazosema kuwa injini ya Burundi kwenye bwawa la Rusumo Falls ndiyo haitumiki kutokana na ubovu wake. Licha ya hayo, anafahamisha kuwa nchi za Burundi, Rwanda na Tanzania zinaendelea na majadiliano ili umeme unaopatikana unufaishe pande zote. Na baadhi ya raia wakazi wa barabara ya Tenga Maua kwenye kijiji Tenga tarafani Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanalamika kuwa bado hawajapata fidia baada ya majengo yao kubomolewa kufuatia shughuli za upanuzi wa barabara hiyo. Raia hao na viongozi tawala kwa ngazi ya shina wanasema kushangazwa na kwamba baadhi walifidiwa na kusahau wengine. Wanaomba Wizara ya Ujenzi kuwatendea haki bila upendelevu, wakieleza kuwa kuta za nyumba zinaweza kuangukia watu muda wowote. Juhudi zetu za kutafuta idara ya ujenzi wa barabara nchini Burundi bado hazijafua dafu. Na huko kaskazini mwa Burundi mkoani Kirundo, kiongozi wa kijiji Gwisuli tarafani Vumbi ameng'atuliwa na gavana Rahamsi Victor Segasago. Alichukua hatua hiyo baada ya kupokea malalamiko ya raia wakimtuhumu kutotendea haki watawaliwa wake na kuwa chanzo cha migogoro ya ardhi na familia na madai mengine. Anajumuisha idadi ya viongozi watatu wanaoondolewa madarakani ndani ya miezi mitatu iliyopita. Na tanki ya shirika Amazi Water kwenye kijiji Bumwe au Mutabumwe katika kata Butere kaskazini mwa jiji la Bujumbura ilivunjika yapata siku kadhaa. Raia waliokuwa na chota maji hapo wanastima kumaliza zaidi ya mwezi mmoja bila kupata hata toni la maji. Raia hao na viongozi tawala ngazi ya vijiji au mtaa wanaomba shirika hilo kuwapatia tena huduma ya maji safi, wakihofia kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, Diane Rwigara, mkosoaji mkubwa wa Rais Kagame wa Rwanda, amezuia kugombea katika uchaguzi wa urais mwezi ujao. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, ni Rais Kagame pekee na wanasiasa wengine wawili, Frank Habineza wa chama cha Democratic Green Party na Philip Mpayimana mgombea huru, ndio waliidhinishwa na baraza la uchaguzi. Big Wigara, ambaye pia aliondolewa katika uchaguzi wa mwaka 2017, alitumia mtandao wa X ambayo ulikuwa Twitter zamani, kuelezea kusikitishwa kwake na Bwana Kagame. Mwanzo wa kunukuu: kwa nini usiniruhusu kugombea? Hii ni mara ya pili unaninyima haki yangu ya kufanya kampeni, mwisho wa nukuu, alisema. Rwigara mwenye umri wa miaka 42, ambaye ni kiongozi wa People's Salvation Movement, PCM kwa ufupi, awali aliambia kipindi cha Newsday cha BBC kwamba alikuwa na matumaini ya kuweza kugombea wakati huu. Mwanzo wa kunukuu: ninawakilisha idadi kubwa ya Wanyarwanda ambao wanaishi kwa hofu na hawaruhusiwi kuwa huru katika nchi yao, mwisho wa kunukuu, alisema Diane Rwigara. Lakini ilipotoa orodha yake ya muda ya wagombeaji, tume ya uchaguzi sema Bill Rwigara alishindwa kutoa stakabadhi sahihi kuonyesha kwamba hakuwa na rekodi ya uhalifu. Pia ilisema ameshindwa kuonyesha kuwa ana uungwaji mkono wa kutosha nchi nzima ili kugomea. Sababu nyingine ambayo tume hiyo ilitoa ni kwamba Big Rwigara alishindwa kuthibitisha kwamba yeye ni Mnyarwanda kwa kuzaliwa. Aliwahi kushikilia uraia wa Ubelgiji lakini akausalimisha mnamo mwaka 2017 kabla ya mara ya mwisho ya kuwania urais. Orodha yao ya mwisho itatangazwa Ijumaa ijayo, kwani bado inazingatia rufaa zinazowasilishwa mapema katika mchakato huo, ingawaje muda unayoyoma umeyoyoma kwa kiongozi huyo wa PCM kukata rufaa. Mnamo mwaka 2017, Diane Rwigara alizuia kufuatia tuhuma za kuhushi saini za wafuasi wake katika ombi lake. Bill Rwigara alifungwa kwa zaidi ya mwaka mmoja lakini akaachiwa huru mwaka 2018 kwa tuhuma za kuchochea uasi na kuhushi. Alisema mashtaka hayo yamechochewa kisiasa. Na mbunge wa jimbo la Bukombe mkoani Geita nchini Tanzania na naibu waziri mkuu Daktari Doto Biteko amewataka wananchi wa jimbo hilo kuacha siasa za marumbano na badala yake wajikite katika kutafuta maendeleo. Daktari Biteko ambaye pia ni waziri wa nishati amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa jimbo hilo katika mkutano ulioitishwa na chama cha mapinduzi CCM kwa ufupi kwa lengo la kutathmini hali ya maendeleo kwenye jimbo hilo. Mbali ya hayo, Daktari Biteko ametumia mkutano huo kuhimiza siasa za ustarabu na kushindana kwa sera na mikakati ya maendeleo. Siri moja wapo ya mafanikio, ushinde ubaya kwa wema. Basi, akija mtu anakusema maneno mabaya, usihangaike na maneno yako, fanya kinachokuhusu. Mengine muachie Mungu. Atakuja mtu hapa, anazungumza maneno yasiyofaa, wala usimjibu. Fanya yanayokuhusu, jiletee maendeleo. Hapa, nimeambiwa kulikuwa na operation. Wameng'oa bendera zenu wana CCM. Na nyie mkakasirika mkaenda kung'oa bendera zao. Nataka niwaambieni wana CCM, msingoe bendera ya chama chochote wilaya hii. Acheni waziweke. Wakingoa za kwenu niambieni, nitaleta nyingine. Tutaweka kila mahali. Na mkigundua kuna mmoja anang'oa bendera ni wa Chadema, niambieni. Tutabeba robota zima la bendera, tutazifunga nyumbani kwake ili afanye kazi ya kung'oa kuanzia asubuhi hadi jioni kwa sababu ndio kazi anayopenda. Ndaike na bendera zao, acheni waziweke. Bendera haipigi kura, bendera haichagui, bendera haiombi kura. Bendera ni kitambulisho kuwa hiki chama napo kipo. Hata ukiondoa bendera, wapo wa Chadema, ni ndugu zetu tunakaa nao. Na mimi wanawashangaa watu wa Bukombe. Mmekaa hapa na vyama, mmenuniana, mmevunja urafiki na undugu kwa sababu ya vyama vya siasa. Huko juu hakuna hiyo tofauti. Utashangaa kwenye msiba wa Chadema, wa CCM wapo na wa Chadema wapo, wala hakuna matatizo. Naam, kwa sauti hiyo ya Daktari Doto Biteko ambaye ni naibu waziri mkuu wa Tanzania, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Romarde Niyoifuze.